Section. Сонце очі заплече ниві волоса. Нема виглянула із облаков її глаза. Заплечена коса, будто у колоса голоса. Мадарили солов'ї, їй дали їм дарилася. Взгляд ліса, а ліса грацію змії. А он сам незрачний старик, і за що вона його любить, не приложу ума, сам посмотри. Он простой миллиардер, а она русская баба, но на подарок ей он не пожалеет миллиарда. Но на подарок.